Carabón. Abriga la nostra passion, mi son desempeñata la mateixa dirección. De l'anima se apropa un vens transitant cap a aquesta temporalitat. Velant sobre el dubte, il·lumina el nostre destí, amor. Que en qualsevol dels teus gestos ens transmeti la veritat del teu nom, la veritat del teu nom.